για να σου μοιάζει. Να έχει μάτι που καρδιά να σφάζει. Να έχει το καμάρι σου κι όλη αυτή τη χάρη σου και τη βελουδένια την ελιά σου. Να έχει το καμάρι σου κι όλη αυτή τη χάρη σου που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Καταστρέψεις. Πάρε με στα χέρια σου, στα άσπρα περιστέρια σου, η καρδιά μου μάλι δε σ' αλλάζει. Πάρε με στα χέρια σου, στα άσπρα περιστέρια σου, που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Ρίξε μου κουκλί μου ένα βλέμμα. Μη μ' αφήνεις μόνο μου, γιατρέψε τον πόνο μου. Λούκι κι αν δεν έχω τι πειράζει. Μη μ' αφήνεις μόνο μου, γιατρέψε τον πόνο μου.